Ода стояла непогана. Єдина складність полягала в тому, що в нього майже не було грошей, та його це не турбувало. Він майже вмирав з голоду, але жодного разу не подумав повернутися до Еглі. Йому навіть хотілося померти з голоду. Якось у Ронце якийсь торговець, поглянувши на виснажене обличчя Венсана, дав йому пакетики з грушами, що врятував його від голодного знепритомнення. Йому доводилося рахувати кожен су, кожен шматок хліба, але він жадібно розглядав міста, через які проходив. Природа цікавила його значно менше. Щоправда, барви Північного моря його вразили, а луки чудесним чином пом'якшували літню спеку. Та Венсан зненавидів усе, що мало хоч якусь прикмету краси. Його приваблювали лише маловиразні предмети і пейзажі. Довго він розглядав бананову шкірку, що плавала на поверхні каналу в Делфті. Коли ці канали починали чистити, тут можна було знайти що завгодно, аж до старого велосипеда. Іноді у воді відбувалося бузкове небо, таке ж не стале, як і вода. Воно могло здатися штучним, і все ж було нестерпно справжнім. За зламом антверпенського хмарочоса розтріпана хмара розбивала сонячне світло, надаючи йому рідкісної прозорості. Нарешті Венсан повернувся до Еглі. Йому особливо сподобалося мовчання, що панувало протягом усієї мандрівки між ним і тією дівчиною, чиє ім'я він волів би забути, яке місце, де вона жила. Йому здавалося, що саме з тієї миті, як запанувала ця мовчанка, вони і почали по-справжньому розмовляти. Іноді він називав її село, через яке проходив. Чомусь йому спадало на думку, що і вона теж подорожувала. Ненадовго їздила до Дінана. І що вона також повідомляла йому, де саме перебуває. Він повернувся до роботи і зовсім перестав з'являтися у Верзьє. Не минулої тижня після його повернення, як однієї неділі до них завітала родина Беатріс. Після того, як усі скуштували печиво з неминучою кавою, кузина вивела Венсана у двір. «Позавчора я бачилася з Жанною», – сказала вона. «Вона не хоче говорити про тебе, і ти, мабуть, теж не захочеш говорити про неї зі мною». «Так, мабуть, не варто», – погодився Венсан. «Ви обоє ідіоти. Про що ви тільки думаєте? Ти став худий, як тріска». А вона постійно дивиться кудись у порожнечу. Венсан знизав плечима і, не знайшовши іншого способу змінити тему, почав говорити Беатріс компліменти. «От ти мені подобаєшся», – сказав він. «Не берися краще піклуватися про інших. Мені подобаються дівчата, як ти, без ускладнень». «Які ще дівчата?» «Вважай, що я до тебе залицяюся». «Ні, я серйозно. Мені надзвичайно приємно просто бути поряд із тобою. Подумай про це, добре?» Що це йому раптом спало на думку? Втім, Беатрис справді викликала у нього симпатію. Чому б йому й не захопитися нею? Але Беатрис без вагань відповіла. «Ти знущаєшся з мене? Ми знайомі з дитинства. Я знаю тебе як облупленого». «Розумієш, дівчата прекрасно в усьому розбираються, і я тебе одразу розкусила. Ти просто брехливий, дволикий тип». Вона повернулася додому. Коли гості пішли, Венсан подався блукати навколо площі. Невже справді все, чим він жив, було вигадкою і брехнею? Як учитель словесності, він пишався своєю здатністю уникати пишномовності, але легко піддавався ілюзіям або... як вважала Беатрис, брехав собі і іншим. Він пройшов за церквою і зупинився, задумавшись. Чого він, власне, хотів? Він і сам не знав. Дивився на вітраж. Звідси, з тильного боку, неможливо було розгледіти, що там зображено. Але ж він знав. Там є зображення. воно існує. Він чудово його пам'ятає. Можливо, в церкві людина дурніша, ніж ззовні, та зате там завжди перед очима чітка картина. І якщо Венсану і траплялося бути в чомусь нещирим, то він усе ж краще за інших розумів, яким справжнім і яким чистим може стати світ у певні миті. Але як знайти цей світ? Треба поговорити з Беатрис. Вона підкаже, що йому робити. Якось увечері він з'явився на фермі родини Беатріс. Її батьки зустріли його дуже привітно. Однак сама дівчина, хоч і не тримала на нього зла, поводилася стримано. Йому ніяк не вдавалося поговорити з нею наодинці. Подали аперитив, і встати з-за столу було неможливо. Коли він прощався, Беатріс прошепотіла: «Прийди завтра раніше. Мені треба з тобою поговорити». Наступного дня він застав у них Жанну. Батьки Беатріс були зайняті господарством, і він залишився в їдальні наодинці з двома дівчатами. За вікнами лив дощ, починалася осінь. Із розсіяним і байдужим виглядом він сказав щось про погоду, але не міг відвести очей від обличчя Жанни. Беатріс заговорила про те, хто як провів відпустку. «То ви так і не поїхали до Флоренції?» – спитала Жанна у Венсана. Вона згадала їхню останню розмову. «Поїхав? Тільки не до Флоренції, а до Бельгії». «Отже, ви побували в Нівелі? В Суані, в Ронсі?» Проходячи через ці маленькі містечка, він кожного разу уявляв, що розмовляє з нею. Невже якимось дивом вона його почула? Звісно, вона називала міста навмання, але хіба не могла вона просто мовчки слухати його розповідь про подорож? І він відповів: «А ви їздили в Дінан?» Це її мати якось згадувала про можливу поїздку в Дінан. Так, розмова в них справді була дивна. «Жанна не знала, що ти сьогодні прийдеш», – заявила Беатріс. «Я теж». «Але я здогадалася», – сказала Жанна. «І я», – мовив Венсан. Їхні слова звучали уривчасто і гостро. Венсан звернувся до Беатріс. «Ти навмисно влаштувала цю зустріч, щоб нас посватати?» «А ти ж сам до мене залицявся», – обурено вигукнула вона. Порив вітру розчахнув вікно. Венсан кинувся зачиняти його. «Ну і погода», – зауважив він. «А вже ж, поговоримо про погоду», – сказала Жанна. У тих випадках, коли хтось допомагає двом людям зустрітись, кожен із них зазвичай поводиться стримано і дотримується меж звичайної вічливості, напружено чекаючи, що буде далі. Але ці двоє вже з першої хвилини кинули одне одному виклик. Попри всю свою самовпевненість, Беатріс була розгублена. Що ж відбувається між ними? І тільки Венсан знав, що одного разу йому явилося видіння, яке ніколи не повернеться. А що, як і Жанна зрозуміє, що він сподівався побачити в ній і відкине його безрозсудну мрію? Адже це не було коханням у справжньому сенсі слова. Беатріс, щоб якось урятувати ситуацію, оголосила, що піде заварити чай. «Ну от, ще й чай!» – вигукнув Венсан. Жанна водночас із ним промовила те саме. Вони перезирнулися. Могли б просто засміятися, та не захотіли. Чи знала Жанна, яка усмішка освітила в ту мить її обличчя? Як невимовно зворушила вона Венсана? Немов начерк незабутнього портрета. Він опустив голову, потім випростався. В очах Жанни майнуло щось схоже на страх. Як би там не було, але йому завжди буде необхідно дивитися на Жанну, а вона постійно відчуватиме бажання ловити на собі його погляд, зустрічатися з ним очима. І не було в цьому поки що жодного почуття, жодного розрахунку, жодної домовленості. Їх не пов'язувало нічого, окрім дива, що сталося незалежно від них. Усе це не мало жодного стосунку до реального життя, тим паче до їхнього власного. Єдине, що їм залишалося, це розлучитися. І Жанна, мабуть, була щиро здивована, коли Венсан раптом заявив, поки Беатрис розливала чай: «Завтра я прийду поговорити з вашими батьками». Жанна трохи поміркувала, потім відповіла: «Добре». Можливо, то був перст долі, і краще вже було йти протоптаною стежкою, принаймні знає, що має статися далі. Вони випили чаю, Беатрис примудрилася говорити безупинно, язик у неї добре підвішений. Жанні і Венсану не довелося більше промовити жодного слова. Розійшлися вони дуже просто. Беатрис мала відвести Жанну додому, а Венсан провів їх до машини, тримаючи над ними парасолю. Уся їхня увага була зосереджена на тому, щоб не потрапити під струмені дощу, і це рятувало від нової незручності. Наступного дня Венсан, як і обіцяв, з'явився до крамниці незадовго до зачинення і попросив дозволу поговорити з пані Софор. Жанна сказала, що їде до Беатрис. Венсана провели до їдальні, і пані Софор покликала чоловіка. Цей крок дозволить йому за короткий час з'ясувати, існує між ними справжнє порозуміння чи ні. Коли тебе притискають до стіни, мимоволі починаєш міркувати, чого ж ти насправді хочеш. Досить усієї цієї поезії або цієї брехні, як сказала Беатрис. Коли вони з Жанною одружаться, вони зможуть нарешті пізнати одне одного, а найімовірніше зрозуміють, що їм судилося назавжди залишитися чужими. Але події раптом і несподівано набули зовсім іншого перебігу. Пан Софор повівся як справжній простакуватий велетень, якому байдуже до всіляких тонкощів. Ледь Венсан устиг пояснити мету свого візиту, як господар дому заявив, що заручини святкуватимуть уже в найближчу неділю. «Урочистість відбудеться в східному готелі. Це буде справжній банкет. За цей час, дорогий наречений, ви встигнете придбати обручку, а ми запросити родичів і знайомих». Спершу Венсан був навіть задоволений таким поспішним рішенням. Усе набувало характеру справжньої катастрофи. Жанна, мабуть, розлютиться, та й він сам був близький до цього. Він чекав якогось вибуху. Він побував у ювеліра в Реймсі і купив обручку, одну з найдорожчих. У неділю він одягнувся якнайкраще і вирушив до Верзьє. Він залишив машину на площі і, перш ніж увійти до східного готелю, за звичкою пішов уздовж головної вулиці. Здалеку він бачив, як до готелю заходять люди. Ймовірно, це були гості. Подружжя Софорів і Жанна зустрічали їх у банкетній залі. Наближався призначений час. Венсан повернув назад, щоб іще раз пройти знайомим тротуаром. Він минув магазин «Шпалер» і зупинився. Час було повертатися, але він цього не зробив. Він пройшов повз поодинокі будинки передмістя, побачив бурякові поля і пішов через них навпростець. Знову пішов дощ. Він не думав про те, що все скінчено, і тепер, після публічного розриву, повернення до минулого неможливе. Цю мить у нього було тільки одне бажання – іти все далі і далі під проливним дощем. Небо було майже суцільно затягнуте хмарами, що виливали на бурякові поля і луки шелестливі потоки води. І все ж, усупереч усякій логіці, було чомусь світло. Рівнина, де темніли плями фруктових садів, чітко вимальовувалася лише на самому обрії. Навкруги панував глибокий спокій. Венсан обізвав себе дурним. І все ж він відчував дивовижний прилив щастя. Ні, він і не чекав нічого виняткового. Він просто розгубився під тиском обставин. Спершу його приголомшив прекрасний образ. Потім він знову зустрів Жанну і зовсім не був розчарований. Та весь цей час вагався, бо боявся ошукати її ілюзією кохання, водночас не маючи змоги її забути. Він дійшов до краю рівнини і побачив на тлі неба верхівку навісу, який часто бачив раніше, коли ходив цією дорогою. Гарне сховище. Плащ його уже починав промокати, та й не можна ж справді блукати полями цілу ніч. Зайшовши під навіс, він із задоволенням прислухався до стукоту дощу по даху. Він простягнув уперед руку, щоб не натрапити на складене під навісом сіно, і відразу ж відсмикнув її. Натрапив на чиєсь плече. «Хто тут?» – пробурмотів він. «Може, якийсь подорожній?» Він знову простягнув руку і відчув ніжні груди під тканиною сукні. Він вигукнув. «Жанна!» Він не сумнівався, що це була вона. Як вона сюди потрапила? «Усе дуже просто. Я йшла за тобою вздовж вулиці. Потім зробила гак і випередила тебе, поки ти йшов полем». «Неправда», – сказав він. «Ти прийшла сюди одразу». І вона без вагань відповіла. «Так, я прийшла сюди одразу». «Послухай», – почав він. «Слухаю». Але слів він не знайшов і запропонував запалити. На дотик він витяг цигарки, простяг їй одну, взяв собі і клацнув запальничкою. Порив вітру відразу ж загасив полум'я. Але в тому миттєвому спалахові Венсант знову побачив той далекий, той єдиний образ. «Це ти», – прошепотів він ледь чутно. Вона відповіла: «Так, це я». «Як тоді? Вперше?» Вона знала все. Тоді, вперше, вона, звісно, побачила його очі. І в тих очах побачила себе за межами цього світу. Але все це було нереальне. Тому вона й нічого не чекала, роздерта, як і він, страхами та сумнівами. Він зрозумів це за одну мить і спитав: «Чого ж ти хотіла сьогодні ввечері?» «Піти тільки усього», – відповіла вона. «Я не знала, що ти сюди прийдеш». «Іди до мене», – сказав він. Вони мовчки повернулися до міста. Йому більше не хотілося дивитися їй у вічі при світлі запальнички. Біля першого вуличного ліхтаря він поглянув на Жанну, і вона подивилася йому в очі. Ні, це вже було не те. Вона сама це сказала. «Але це нічого», – сказав він. «Так, це нічого». Він додав: «У мене твоя обручка». Попереду життя. Вони чекатимуть. Можливо, минуть роки. І одного вечора вони знову побачать одне одного. Вони поверталися полями. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, хоча б із 7 слів, ви знаєте, що це дуже допомагає просуванню. А також обов'язково підпишіться на канал. Так ви не пропустите вихід нових творів. З вами був Ярослав Макеєв. До зустрічі!